دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، اس میں رو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، دل کو کے بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کون ان جرموں سزا نہ کرے، دل کا لے چلا حرم سے مجھے، دل کا لے چلا حرم سے مجھے، ارے تیرا خدا برا برا نہ کرے، جب تیری خوب ہے سب کا جی رکھنا، تیری خوب ہے سب کا جی رکھنا، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے، ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا نہ کرے، دل کو ان